Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe. Teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool. Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lutego, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W tym tygodniu, prawdopodobnie jutro, decyzję rządu w sprawie ewentualnego łagodzenia obostrzeń. Oparta na tradycyjnej technologii szczepionka firmy AstraZeneca spełnia kryteria stawiane dotychczasowym preparatom, zapewnia doradca premiera do spraw COVID-19. Mimo zastrzeżeń i wątpliwości Polski, szef unijnej dyplomacji Josep Borrell leci dziś z wizytą do Moskwy. Najpóźniej jutro premier Mateusz Morawiecki przedstawi decyzję rządu w sprawie ewentualnego łagodzenia obostrzeń epidemicznych. Zapowiedział to szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Na pewno w tym tygodniu pan premier Morawiecki przedstawi dalsze działania, natomiast jest nieodpowiedzialne spekulowanie na temat tego, jakie przepisy zostaną zmienione, jakie utrzymane, i dlatego uważam, że powinniśmy zaczekać na precyzyjny komunikat. Naprawdę jeszcze proszę o kilkadziesiąt godzin cierpliwości. Aktualne obostrzenia obowiązują do 14 lutego. Do tego czasu zamknięte zostają m.in. restauracje, hotele i obiekty sportowe. Szczepionka AstraZeneca spełnia dotychczasowe kryteria skuteczności i bezpieczeństwa, mówi doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że jest ona nie najgorsza. Profesor wyjaśnił, że preparat AstraZeneca minimalnie różni się od dotychczasowych, ponieważ jest szczepionką tradycyjną opartą na adenowirusie. Ma taką efektywność, jaką zwykły mieć szczepionki do tej pory. Adenowirus dała się, ja dodaję. To nie ma znaczenia. My tego adenowirusa nie łykamy, nie zmienimy się w nic. Preparat firmy AstraZeneca dostał pozytywną rekomendację Rady Medycznej. Od poniedziałku będą nim szczepieni nauczyciele, którzy nie skończyli 60 lat. Dziś Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Według statystyk Polska jest krajem o relatywnie niskiej zapadalności na nowotwory złośliwe. Jednak umieralność z ich powodu jest znacznie wyższa niż średnia dla krajów rozwiniętych. W czasie pandemii wykrywanie chorób nowotworowych jest bardzo trudne z powodu ograniczonego kontaktu pacjentów z lekarzami rodzinnymi, mówi profesor Krzysztof Składowski z Narodowego Instytutu Onkologii. Teleporada nie wykryje nowotworu. Nowotwór jest wykryty wtedy, kiedy jest rozpoznanie histopatologiczne pobranej próbki tkanki postawione przez pracownię czy zakład patologii. I wtedy dopiero mówimy o diagnozie raka czy innej choroby nowotworowej. W Polsce najczęściej diagnozowanym nowotworem wśród kobiet jest rak piersi, a wśród mężczyzn rak prostaty. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell leci dziś z wizytą do Moskwy mimo zastrzeżeń i wątpliwości Polski oraz krajów bałtyckich. Negatywnie tę wizytę oceniają także eksperci, z którymi rozmawiała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka i którzy zwracają uwagę na ostatnie wydarzenia w Rosji. Chodzi o zesłanie do kolonii karnej Aleksieja Nawalnego oraz represje wobec uczestników demonstracji. To będzie pierwsza wizyta szefa unijnej dyplomacji w Rosji od 2017 roku. Polska i kraje bałtyckie uważają, że to zły czas na tego typu wizyty. Podobnie uważa ekspert German Marshall Fund Bruno Lette. To sygnał, że kontakty Unii z Rosją są utrzymywane, jakby się nic nie stało, a to nieprawda, bo wiele krajów jest oburzonych tym, co dzieje się w Rosji. Szef unijnej dyplomacji zapowiedział, że będzie chciał rozmawiać o działaniach Rosji na Ukrainie i w sąsiedztwie oraz o aresztowaniu Aleksieja Nawalnego. Ta wizyta jest skazana na niepowodzenie, komentuje Dawid Stulik, ekspert w Instytucie Badawczym European Values. Ja nie widzę żadnych sygnałów ze strony rosyjskiej, że jego wizyta będzie miała sukces. Jemu nie uda się uzyskać od Rosji jakichś znaczących ustępstw. Również i on podziela stanowisko Polski i krajów bałtyckich, że najpierw w unijnej dyplomacji powinien polecieć na Ukrainę, która doświadczyła rosyjskiej agresji, a także skonsultować się ze Stanami Zjednoczonymi. Beata Płomańska, Polskie Radio, Bruksela. Zachodniopomorscy strażacy przeprowadzą akcję wydobywania jeleni, które utonęły w jeziorze Inisko w Zachodniopomorskiem. Wczoraj pod stadem około 30 zwierząt załamał się lód. Strażacy uratowali 15 jeleni, mówi Rafał Matysik ze Straży Pożarnej w Stargardzie. Przyznaje, że akcja ratunkowa była bardzo trudna.

Myślałem, że to już kompletnie zapomniany zespół. Okazuje się, że pani Martyna Złomży pamięta Lightning Seeds i piosenkę You Showed Me. 22:07 klub UKF małpopolskieradio.pl. Teraz prośba pana Wojciecha o wersję piosenki Whiter Shade of Pale Annie Lennox. Whiter Shade of Pale i Annie Lennox. Wielki przebój w nowej wersji, no już nie takiej nowej, ale pięknej wersji. 22:07 klub UKF małpa polskieradio.pl. No to może coś po polsku. Dzień dobry, ja chciałbym prosić jakiś utwór zespołu DAP, bo podzielono świat. Wyznawać mam i ja. Grupa Adapt. Trójka, 24 minuty po dziewiątej, 25 właściwie minut po dziewiątej. Przed nami będzie w tej chwili zespół Offspring i The Kids Are All Right z pozdrowieniami dla całego programu Trzeciego Polskiego Radia od Dawida z Bielska-Białej. Grupa Offspring po raz kolejny swoją drogą w tym miesiącu, w ciągu tego roku właściwie, bo miesiąc się dopiero rozpoczął w Trójce i w Muzycznej Poczcie UKF. 22:07 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni. Właśnie przed chwilą Monika Suszek powiedziała mi, że jeden ze słuchaczy skarżył się, że wczoraj próbował 40 razy się dodzwonić, no ale w końcu mu się udało. Mobi, dlaczego moje serce czuje się źle? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul

Red Hot Chili Peppers w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek UKF, małpa.polskiradio.pl. Jeszcze parę minut nam zostało, także mogą Państwo pisać i dzwonić. A jeśli już dzisiaj coś się nie zmieści, to czekamy przez cały weekend na maile UKF@polskieradio.pl. A za chwilę na prośbę pana Łukasza, grupa Guns N' Roses i Don't Cry. Don't Cry, grupa Guns N' Roses. I przy klasyce pozostaniemy. Za chwilę na prośbę pana Mateusza będzie Ramones i Do You Remember Rock and Roll Radio. lettuce, tomatoes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Stay tuned for more rock and roll. A to jest program Trzeci Polskiego Radia i w nim grupa Ramones przed momentem. I kończymy muzyczną pocztę UKF. Na koniec prośba pana Witolda w małym fragmencie, niestety już teraz, Kasabian i Fire. Take me tonight, I'm an easy lover. To the fire, and I'm an easy brother, and I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel, I wanna taste. to believe you are my murderer. I'm on fire. I'm behind you. It's a falling sky. I'm on fire. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, i patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut będzie godzina 10. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem w Informatorze Ekonomicznym jest Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam i Pana, i Państwa. Panie Malwino, ponowna presja, tak zwana presja na umocnienie naszej waluty złotego, która pojawiła się w ostatnich dniach, nie skłoniła i tym razem Rady Polityki Pieniężnej do złagodzenia polityki monetarnej. Rada nadal pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie. No tak, wydaje się, że Rada Polityki Pieniężnej ma trochę inny pomysł na umacnianie złotego i moim zdaniem do tego celu będzie zaprzęgała raczej mechanizm interwencji walutowych. Natomiast stopy procentowe faktycznie pozostają na niezmienionym poziomie. Mamy tę podstawową stopę w wysokości 0,1% i bank centralny konsekwentnie widać, że realizuje tę politykę stymulowania gospodarki poprzez z jednej strony ograniczanie zachęt do gromadzenia oszczędności, bo to znowu złe wieści dla posiadaczy lokat, a z drugiej strony zachęcając do wydawania, do konsumpcji, do inwestycji, także na kredyt, bo kredyt jest rekordowo tani, co ma pomóc rozpędzić gospodarkę po pandemii. Jak długo potrwa jeszcze taki stan niskich stóp procentowych? Być może na ten temat prezes NBP będzie zmuszony powiedzieć coś więcej w piątek, na kiedy zaplanowano jego kolejne wyczekiwane wystąpienie. Mówię wyczekiwane, dlatego że w ubiegłym roku, jak już kiedyś też wspominałam, nie dawano nam zbyt wielu okazji na usłyszenie jego opinii. Zrezygnowano z konferencji prasowych dla dziennikarzy. One teraz przeradzają się w takie wystąpienia i myślę, że to piątkowe będzie znowu okazją, żeby posłuchać trochę o tym, co planuje RPP i co w gospodarce, zdaniem przewodniczącego RPP dziać się może. No a jeśli nie to piątkowe wystąpienie, to kolejne posiedzenie RPP na początku marca i wtedy już namacalnie dowiemy się, jaka jest dalsza polityka. No to czekamy w takim razie, jaką opinię ma prezes NBP. Tymczasem, no właśnie, banki notują coraz wyższe zainteresowanie kredytami hipotecznymi. To prawda, w bankach da się wysłyszeć, że po nowym roku Polacy właściwie szturmem ruszyli po to zewnętrzne, dodatkowe finansowanie. Myślę, że na to wpływają głównie dwa czynniki. Po pierwsze, część osób w ubiegłym roku wstrzymywała się z decyzjami mieszkaniowymi przez niepewną i swoją sytuację zawodową i finansową i w ogóle niepewność co do jej otoczenia i przyszłości. A z drugiej strony ta część osób, która nie musiała szybko podejmować decyzji mieszkaniowych, na pewno przeciągała je w czasie, oczekując spadków cen nieruchomości, które, jak wiemy, na dużą skalę nie wystąpiły. No i teraz w nowym roku dochodzą do takiego momentu, w którym też brak wyraźnych perspektyw na jakieś spadki skłania niektórych po prostu do podjęcia ostatecznej decyzji. Na pewno zaciąganie do tego celu kredytów sprzyja też luzowaniu polityki kredytowej po stronie banków, bo mamy na powrót dostępne na przykład kredyty z 10% wkładem własnym, co jeszcze kilka miesięcy temu było właściwie niedostępne, niespotykane na rynku. Myślę, że przy tej okazji na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Kredyt jest teraz rekordowo tani i to pewno zachęca. Stopy procentowe, jak mówiliśmy, są rekordowo niskie, a one obok marży banku stanowią istotny element oprocentowania kredytu, więc jeśli podpisujemy dzisiaj zobowiązanie na 20-30 lat, to pamiętajmy, że przez tak długi czas, a myślę, że na pewno w ciągu, nie wiem, kolejnych być może 5, być może 10, a być może nawet 3 lat, ten kredyt stanie się droższy, bo stopy procentowe będą na wyższym poziomie i warto mieć to na uwadze, podpisując umowy właśnie teraz, żeby nie zostać zaskoczonym i żeby nie okazało się, że ta comiesięczna rata zaczyna zajmować zbyt dużą część naszego wynagrodzenia. To jest właśnie bardzo ważne to, co pani mówi, żebyśmy pamiętali, że kredyt zaciągamy na kilkadziesiąt lat, a nic nie trwa wiecznie, niskie stopy procentowe pewnie też nie. W tym roku wzrost produktu krajowego brutto będzie co najmniej w okolicach 4%, tak powiedział premier Mateusz Morawiecki. Co pani na to? Jest to realne? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to myślę, że warto powiedzieć, no, w jakim miejscu teraz się znajdujemy. W ubiegłym roku to PKB Polski w odniesieniu do roku wcześniejszego, 2019, spadło o niespełna 3%. To na jednych robi wrażenie, na innych nie, ale zdecydowanie jakby inny kontekst ta liczba ma, kiedy dodamy, że jest to najgorszy wynik po 1990 roku, czyli w roku transformacji gospodarczej. Oczywiście powód jest znany, to jest pandemia, nie byliśmy też jedynym krajem, który zanotował takie tąpnięcie. Ono zresztą i tak było mniejsze niż się spodziewano. I teraz jaki był stan przed pandemią? No 3 poprzednie lata to było oscylowanie na poziomie wzrostu około 4-5%, wcześniej około 3%. Czyli słowa premiera oznaczałyby powrót do stanu sprzed pandemii. I teraz perspektywy gospodarcze są niezłe, to prawda. Jest to zasługą w dużej mierze przemysłu, który nie musiał się mierzyć z ograniczeniami w działaniu, tak jak handel, turystyka czy inne branże. I to jest to, co pozwala się spodziewać tego dobrego wyniku w zakresie PKB. Oczywiście ceteris paribus, jak mówimy w ekonomii, czyli przyjmując, że inne okoliczności nie ulegną zmianie, a w czasie pandemii ta zmienność no jest takim warunkiem, okolicznością, którą powinniśmy brać pod uwagę. Myślę, że będziemy w tym roku wypatrywali tej zmienności akurat w dobrą stronę, a to za sprawą między innymi szczepień, które nie są bez znaczenia dla gospodarki, no bo obiecują powrót do normalności, na którą tak czekamy. No to smutna wiadomość w sumie. Aż 70% badanych przedsiębiorstw miało w 2020 roku problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Najtrudniejszy był początek pandemii i to nie powinno nas w sumie, tak prawdę mówiąc, dziwić. No mnie to też w ogóle nie dziwi. Tu abstrahuję od wartości tam 70%, bo to jest wynik tylko jednego badania. Badania są różne i to odczucia mogą być odmienne, ale nie dziwi mnie to generalne spostrzeżenie po stronie przedsiębiorców, bo pamiętajmy, że wiele firm nie działa w takim prostym modelu, jak na przykład, nie wiem, sklep internetowy, gdzie sprzedaż oznacza od razu natychmiastową zapłatę za towar. Wielu przedsiębiorców funkcjonuje w ramach całych łańcuchów dostaw i w ogóle w rzeczywistości, w której doskonale znane jest pojęcie kredytu kupieckiego. No więc wystarczy, że są powiązani z kontrahentami, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu i brak zapłaty na czas, raz, drugi, trzeci albo na duże kwoty prowadzi do braku płynności u nich samych. Dokładnie. Mówił pan o pandemii, o początku pandemii, jako o tym newralgicznym momencie. No tak, pamiętajmy, że to było największe zaskoczenie i wręcz moment, który sparaliżował działanie niektórych firm, co się pewnie do tej utraty płynności istotnie przyczyniło. Pani Malwino, nie wiem, czy pani wie, nie wiem, czy państwo wiedzą, że w Polsce na GAPE, czyli za darmo, bez biletu, środkami komunikacji jeździ ponad 141 tysięcy osób. Dług sięga 192 milionów złotych. Średnio na osobę to jest ponad 1300 złotych. tak się spodziewam, że pokusa w przypadku niektórych może być jeszcze większa w związku z tym, że ceny biletów komunikacji rosną między innymi we Wrocławiu. Mamy taki przypadek. To, co myślę, że możemy tutaj w tym momencie powiedzieć i co zrobić, to ostrzec przed konsekwencjami, bo tutaj wcale nie chodzi o mandat, który trzeba będzie zapłacić, ale o możliwość zostania wpisanym do rejestru dłużników. Co w efekcie spowoduje, czy może spowodować na przykład odmowę przy udzielaniu kredytu wspomnianego już, albo zawieraniu jakiejś umowy sprzedaży na raty, czy to telefonu, czy nie wiem, leasingu samochodu. Skoro jest taki dowód w postaci wpisu, że my zalegamy z płatnościami i to stosunkowo niewielkimi, no to istnieje po stronie instytucji stojących po drugiej stronie uzasadniona obawa, że tym bardziej nie będziemy rzetelni przy spłacie większych zobowiązań. No i tak to niestety w tym, albo niestety w tym systemie działa, warto mieć to na uwadze. No i właśnie, jak będziemy chcieli sobie zaoszczędzić 4, 5 czy 6 zł na bilecie, to możemy sobie narobić niemałych kłopotów. To wszystko na dziś. A Państwu przypomnę, że moim gościem była Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dziękuję, do usłyszenia i miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Już od 12 lat Lidl Polska gra razem z orkiestrą. Zaangażowanie klientów, pracowników i firmy Lidl sprawiło, że w tym roku zebrano rekordowe ponad 9 milionów złotych. W sumie przez wszystkie lata to aż 33 miliony. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy.